Melide FM. O mellor programa de actualidade musical. Lanzamentos, críticas, novas, pero sobre todo moita música. Emitindo desde Oías de Melide, Carlos, Ana, Carla e Sofía. E nos controis de son, Elisa e Inés. Melide FM. Ponlle ritmo ás ondas sonoras. Sintonízate con nos no 90.5 da FM. E na web do Oías de Melide. Melide FM. ¡Arrancamos! Ola, Radio Intes. Hoxe traemos vos un programa moi especial cuns invitados máis especiais aínda. O grupo de rock galego Super 8. Esta banda de rock formouse en 2013 entre Ordes e Santiago de Compostela. E os seus compoñentes son Iván Paderne, cantante e guitarrista. Xavi Sonora, baixista solista e coros, que hoxe non pode estar con nós. E Glenn Carvajal, que toca a batería. Bos días. Como e cando naceu Super 8? E por que decidistes poñerlle este nome á banda? A verdade, ti... Boas a todos antes de nada, e a todos. Ainda non o temos moi claro, a verdade. Cando empezamos co grupo, tiñamos varios nombres e eran todos moi malos. O Super 8 era o único que nos convenció un pouco e tal. A xente moitas veces pensa que é polo cine, non? Polo de formato de cine e todo isto. Sendo sinceros, que número levaba Yalmiña na camiseta? 8. É Super Yalmiña, tío. Pois era un pouco, pois vamos a facelo. Era o nome que máis nos convencía, tiña así un toque tamén de... de por e tal, e quedou ese. Empezamos a utilizarlo ao principio así como de coña para tocar e tal, e ao final foi o que quedou para sempre. Considerades vos un grupo de música rock surf. Como definiríades este tipo de música? Pois o que intentamos nos facer sempre é un pouco de música rápida, uns ritmos potentes. É a verdade que é o que nos está funcionando, é o que nos está gustando facer, é o que nos sale. Compoñedes vos as cancións ou son de outros autores? Todas nosas. O sea que se algún día nos facemos millonarios, é todo cancións nosas. En que vos inspirades a hora de escribir novas cancións? Pois... Normalmente, e isto creo que nos pode decir nesta radio, pero normalmente nas cervezas. Tomamos un par de cervezas e despois a... Pero, non sei, gustanos moito falar de discotecas e das cousas, non, que pasan na farándula, chamámoslle nós nos dos ligues, non, de portarnos mal, falar deso, non sabes bailar tamén, falar como da perspectiva da xente nova e do que de cando pois unha lixa coa outra ou un tío máis chulo do seu barrio, pois esas cousas intentamos darlle toque de simpático. Despois hai outras cousas como a de non me representan, cousas políticas ou a de do calcetín, ou son cousas puntuales que se nos ocurren as ideas, pero principalmente nos que nos gusta é chulear, falar disso, da festa, dessas cousas. Os vosos temas están moi relacionados coa nosa terra, e o que é moi importante, coa nosa lingua. Supuxo vos isto algunha traba? No, ahora... De feito... Ahora non nos está... O sea, non nos está... Ninguna. De feito, fomos o ano pasado a Bilbao, e a León e por aí, non entendían nada do que cantábamos, e aplaudían máis que en calquera outro sitio. Sí. O problema é ese... Témolo, eu creo, máis ben aquí en algúns puntos. Por exemplo, na Coruña. Que fora, non? Ti vas a Bilbao, a León ou a donde sea e a xente non lle importa en que idioma cantes. Moita xente nos preguntaba vos, cando cantades en galego, que non vos entenden fora. Cando ven Bon Jovi aquí, eu tampouco lle entendo nada e vos conciertos igual. Pois é o mismo. Ou moita xente que nos di vos, a xente non vos di nada porque cantades en galego. Nós non pedimos permiso. Falamos en gallego, cantamos en gallego. Sí, de feito, cando fóramos a Bilbao, unha das dúdas que tiñamos nós ali era como vai sentar que cantemos en galego, van nos entender, igual non o disfrutan tanto. Cando chegamos ali falamos co técnico de sonido e dixenos vos cantando en galego, que a nós aquí encanta nos escoitar diferentes linguas, é o que nos gusta. Entón, desde ese momento xa foi o medo que pode ter unha banda cando empeza facendo música en galego, que pode ter é... non sei se si algún día fora de do que a Galicia, non se si me van a escoitar por isto ou non. Non hai ningún problema. O problema que ten a lingua na música moitas veces témolo nós. É un auto-odio, non? Moita xente di non vou cantar en galego porque non funciona. Hai grupos en inglés en Santiago que tocan a décima parte do que tocamos nós. E o problema tá témolo nós nas cabezas, tío. Moitas veces decimos, "Bah, non vou cantar en galego porque temos uns complexos e hai que quitalos, tío." Nós imos con galego a Bilbao, imos a Madrid, vamos onde faga falta e nunca temos problema, nunca, ningún lado. Que tipo de música vos gusta escoitar? Puf, de todo. A Glenn AC/DC. Eu son un fanático do rock dos 60, 70. O Nexo, porque cada un escoita, ahora hai moitas etiquetas, non hai garas rock, pop rock e todo eso. O Nexo é o rock and roll, que é o que escoitamos todos. Por exemplo, pois eso, o Glenn é máis de AC/DC ou así, que fomos ver este ano a Madrid. Non sei, a mí gusta un pouco quizás a música máis tranquila, máis os Beatles ou así, non? Tamén me gusta ver Richard, que son en euskera, e Javi, por exemplo, xa un pouco máis punkarra, se escoita música máis británica ou así. E despois escoitamos cando imos por aí os concertos e os viaxes e isto, escoitamos sempre os grupos daqui a ver que hai. Por exemplo, daqui gustamos moito Machina ou Now, creo que estuvo aquí ano pasado, non? Now. Pois esas son bandas que tamén a nivel galego que nos gustan moito e escoitamos moito. A que vos adicades no vosso tempo libre a parte da música? Pois aquí o don Iván é profesor, dá clases a nenos. Eu dedico-me unha especie de como de a contabilidade da empresa familiar, fago diferentes cousas. Javi é pintor. Está traballando agora, por eso non puido vir. Nós como somos jefes nas empresas, claro. Podíamos pedir o día libre, Javi non. E eso, despois realmente ahora mesmo o grupo, aínda que che poida dar para vivir ou non, non che genera tampouco o suficiente como para vivir desto solo, o sea, temos que ter un traballo aí que nos cubra un pouco, porque por exemplo, polo verán tocamos moito e moitos festivales, pero polo inverno sempre hai épocas, Nadal ou así, que non tocas tanto. Entón, de momento, pois tens que como ter un pequeno traballo que che vaya cubrindo un pouco o tempo. Tedes algunha anécdota que queirades compartir connosco? Temos de cada sitio que imos, temos un millón. Acabamos de chegar aquí e xa temos unha. Antes de vir a este instituto, confundímonos e fomos ao colegio de primaria. Exacto. E chegamos ali e dicíanos, somos do grupo tal. E nos, eles dicían, non temos nin idea, de aquí non temos nada programado. E nos, que sí, que temos que estar aquí, que nos chamastes e tal. Así que fíjate, só con vir aquí hoxe xa temos unha anécdota, que fomos ao colegio. É algunha así máis, unha das máis graciosas que teñades? É que pásanos de todo. Pero bueno, non é gracioso, pero unha das que sempre recordamos, que sempre nos fan ese tipo de pregunta, fai un par de anos, sí. Tocáramos en Ourense, no circuito este do Correlingua. Tocáramos para nenos, para diferentes clases, diferentes cursos e todo, no auditorio. Durante o concierto, estábamos tocando, bueno, os nenos estaban moi animados e todo, e había un neno que tiña problemas que tiña síndrome de Down, tiña problemas. Entonces subiu ao escenario e puxose nun lateral a bailar e a cantar. Entonces Iván colleu, acercou no micro, doulle a súa guitarra, puxo a guitarra e o neno estuvo como creo que 10 minutos unha cousa así cantando e tocando a guitarra. Foi a nosa mellor canción, eh? Sí, é unha das anécdotas que máis nos gusta contar porque é moi, o sea, estuvo moi moi ben. Despois en plan anécdota de coña, viñamos fai un ano e pico a tocar a Melide, o Gatos, e antes tiñamos unha cena. E claro, estábamos cenando de risas e tal, cando chegamos a tocar o concierto xa... Xa non había nin concierto. Eu acórdome de estar tocando, caerme a guitarra no meio do concierto, empezarme a descojonar, a xente descojonabas tamén, despois eu baixei para o meio do público e empecé a berrar este. Sodes malísimos, este grupo é unha merda. Ese día foi un concerto desastre, pero a xente dixonos, nunca tamén o pasamos con vos no concerto, nos, perfecto. Quizás esa foi así un pouco máis rara, non? Sí, de que casi fixamos máis cousas que tocar, caíamos nos instrumentos, bah, igual, é que máis, seguimos cantando, empezamos a saltar polo medio, despois berrando, este, sodes malísimos, que grupo é este, das vergüenza. Quizás foi así unha das máis que pasou. Pero bueno, tes o tocar tanto e moverte por todos lados, coñecer a tanta xente, sempre tes miles e miles e miles de anécdotas. O vosso primeiro disco, Non Sabes Bailar, presentouse en xuño de 2013. En xaneiro de 2014 publicastes o seu segundo álbum, que ten por nome Todo Me Dá Voltas. Cales son os proxectos de Super 8 para este ano 2016? Tedes xa primicia, previsto... aí tes. O próximo venres hai unha canción nova. E o seguinte venres un disco novo. Oh. Está atentos a ele, Exacto. E tedes xa previsto facer unha xira? Sempre. Sempre, nos, a nos encantanos estar nun, o sea, acabamos unha xira e dicimos, bueno, ahora vamos a descansar as dúas semanas, xa non aguantamos na casa e temos que estar movéndonos. Xa non nos aguantan nosos pais, xa non nos de tocar e deixarnos en paz. Non? Entonces, sí, este ano intentaremos facer máis que o ano pasado, se pode ser, estar todo ocupados que podamos. Sí, o asunto tamén é que ahora non se venden discos. O sea, o disco físico, por exemplo, nos facémolo porque non somos un pouco en plan de bella escola, justanos cando gravas un disco, non? Justanos telo na man, hai xente que di, "No, non o edito, vou non sacar en internet" e xente xa escoita e vai. E nós eso parece nos guai, non? Porque nós non gravamos pola pasta, realmente gravamos para que a xente escoite. Pero si nós temos a sensación de que se gravas un disco e o tes solo en YouTube ou solo en calquera plataforma, que realmente non tes, non existe, entonces non o tes, entonces sempre facemos en físico. Que pasa que de 1000 discos que se vendían fai uns anos a 200 que se venden agora, tes que tocar. E eso sempre sacamos un disco e a partir de aí empezamos a tocar. Co de todo me dá voltas, fixemos 105 ou 110 concertos por aí. Cando sacamos o de Portarnos Mal, que era un adianto dun proxecto que tiñamos aí, fixemos outros 40 e pico. E agora salirá este, que Cheche dijo, o venres sale un, o venres que ven sacamos unha canción, o venres seguinte o disco enteiro, e despois xa meteremos pois, unha xira todo o verán. Temos algunhas fechas aí de festivales e tal, e despois hasta setembro, hasta outubro, a tocar. Hasta que aguantemos. Moitísimas gracias por acompañarnos neste programa. Esperamos que neste ano teñades moitos éxitos. Bueno, e ata aquí o noso programa de hoxe. Ata semana que ven en... Melide FM!